एवं विप्रतिपत्तो प्राचान प्रयोग एवं विप्रतिपत्तो सिद्धायाम। विप्रतिपत्ति सिद्धि होने पर विप्रतिपत्ति पहले वाक्य मध्यस्थ करेगा, कहना चाहिए अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए। विचार का अंग है विप्रतिपत्ति जन्य संशय। यद्यपि पक्ष का संपादक नहीं है तो भी संशय की निवृत्ति होगी विचार के द्वारा, तो विचार साध्य अभाव का प्रतियोगी है संशय। विचार साध्य संशय अभाव संशय निवृत्ति उसका प्रतियोगी संशय। इस वजह से विचार अंगत्व होने से मध्यस्थ पहले स्वकर्तव्य निर्वाह करने के लिए विप्रतिपत्ति वाक्य कहेगा। एवं विप्रतिपत्तो प्राचान प्रयोग विप्रतिपत्तो सिद्धाया। विप्रतिपत्ति की सिद्धि होने पर प्राचीन आचार्यों का प्रयोग, इसमें तीन अनुमान तीन प्रयोग ही बहुवचन से दिया है। तीन प्रयोग ही तीनों में ही उदाहरण सुक्ति रूपयवत विमत है पक्ष का विमतम मिथ्या साध्य क्या होगा मिथ्यात्म विमतम मिथ्या कहेंगे तो प्रतिज्ञा वाक्य विमतम मिथ्या साध्य मिथ्यात्म दृश्यत्वाद एक हेतु है शुक्ति रूपयवत जड़त्वाद दूसरा हेतु परिच्छिन्नत्वाद तृतीय हेतु तीन अनुमान है। एक अनुमान में तीन हेतु नहीं, एक अनुमान में तीन कहे तो अधिक करने की व्यवस्था हो जाएगा। तीन प्रयोग है ये है। एक ग्रंथ है न्यायमकर ग्रंथ आनंद बोध भट्टार का, उनके द्वारा कहा गया है ये आनंद बोध कथन। ये प्रमाण अनुमान है विमत मिथ्या दृश्यत्वाद जड़त्वाद परिचिनता सत्य रूपयवत। एक प्रयोग हुआ विमत मिथ्या दृश्यत्वाद सत्य रूपयवत। इसमें अनुमान परार्थ अनुमान के लिए तर्क में आया पंचावय वाक्य प्रयोग होता है, तो पंचायत वाक्य का प्रयोग सब आचार्य ने नहीं माना। कोई किस्म के इतने मानते हैं, बौद्ध लोग तो दो ही मानेंगे यत क्षणिकम क्षणिकम संत भावा यत क्षणिक व्याप्ति बता दिया जो सत क्षणिक जथाधिपति का और संत भावा ये पदार्थ जो सत रूपये इसे क्या है क्षणिक अपने आप ये क्षणिक क्यों क्योंकि इन्हें भावा संत सत क्षणिक हो गया। कोई पूछेगा ये सारे पदार्थ का क्षणिक क्यों कहते क्योंकि यह सत क्षणिकम संत से इन्हें भावा ये कहते नहीं कहना चाहिए। तो पूछेगा सारे पदार्थ को क्यों आप क्षणिक कहते न्याय कहते सर्वम क्षणिकम। पहले प्रश्न है सबको क्षणिक क्यों कहते पर्वत में बनने से क्या प्रमाण है तो कहना चाहिए धूम सत्र बनी तथा चाहिए इसमें धूमान पर्वत है इतने कहना चाहिए। पर्वत बननी क्या प्रमाण है या पर्वत बनीवान वो तो प्रमाण पूछ रहा है। चार के लोग कहें पांच अवयव कहेंगे प्रतिज्ञा नहीं कहेगा तो न्यूनता है या पर्वत बनीवान इसलिए बहुत लोग दो अवयव मीमांसा को तीन अवयव कहते वेदांत भी व्यवहार है भट्ट ने भट्ट सिद्धांत मानते व्यवहार में तो ये भी तीन अवयव कहते हैं। इसलोक पत्र पंच त्रय के द्वयमन्य वयंत्र उदाहरण पर्यंत जद्वोदाहरणाधिकम पत्र पंचतम के जी तार्किक न्यायालय को पंचतः प्रतिज्ञा है उदाहरण उपनय निगम द्वयम अन्य अन्य द्वयम बौद्ध लोग दो वाक्य प्रयोग करते हैं वयम त्रयम मीमांसक त्रय तीन क्या क्या है उदाहरण पर्यंतम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण यदा उदाहरणादिकम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण इतने पर्वत बनिमा हेतु हे धूमावत्वाद यत्र धूम तत्र बनी समानस हो गया तीन अथवा यत्र धूम तत्र बनी समानसम तथा चयन पर्वत धूमान तस्मात बनिमा पांच जगत नहीं उदाहरण पर्यंतम अथवा उदाहरणादिकम प्रतिज्ञा है तो उदाहरण अथवा उदाहरण उपनय निगम और चार किलो पांच कहते तो यहाँ वो कहते न अवयव से आग्रह यहाँ अवयव कोई आग्रह नहीं जो मत जितने अवयव प्रयोग करते हैं उनके अनुसार इतना अवयव बोलो, इसमें कोई विवाद करने के नहीं, ठीक है, कोई आग्रह नहीं। तीन ही करना है, दो ही हो पांच नहीं हो, ऐसे नहीं। जो दो कहते तो दो ठीक है, करो उनके साथ दो कह कर बता दो, तीन कहते तीन कह, पांच कहते पांच, अवयव से न आग्रह, तीन ही पांच आग्रह नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं करके। अब ये हो गया विमत्तम मिथ्या का पक्ष किसको बनाया, विमतम कहा, विमतम विमत है, विमति का विशेष्य को विमत कहते हैं, विमति संशय, विमति क्या है संशय, विप्रतिपत्ति है संशय, विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ विरुद्धा प्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति करेंगे तो संशय होगा, और विरुद्धा प्रतिपत्ति यथा वाक्य, वाक्य को भी विप्रतिपत्ति कहते हैं, वाक्य विप्रतिपत्ति संशय, विरुद्ध क्या भाव अभाव उभय कोटि का ज्ञान उनसे विरुद्ध है, उभय कोटि का ज्ञान होने से विरुद्धा प्रतिपत्ति संशय है, संशयजनक वाक्य को भी विप्रतिपत्ति वाक्य कहते हैं, विप्रतिपत्ति जनक, तो विमति का अर्थ है संशय, विप्रतिपत्ति विमति है संशय, विरुद्धामति विमति, विरुद्ध है विप्रतिपत्ति ज्ञान, विरुद्ध ज्ञान है, विमते है विशेष्यम विमतम, विमते विमति का विशेष्य, विमते संशय, संशय का विशेष्य, ऐसे पर्वत वन्यवा नवा, संशय का विशेष्य कौन है पर्वत, विमते है विषय विशेष्यम विमतम, संशय का विशेष्य हो गया विमतम, उसे विरुद्धमति है, विरुद्ध है कोई कहे अवन्य है कोई कहे अवन्य नहीं है, तो उसका विशेष्य, और संशय बन्य और बन्य भाव है कोटि का संशय का विशेष्य पर्वत हुआ, या विमतम हो गया विमति का विशेष्य विमतम, विमतम मिथ्या, मिथ्या से साध्य हुआ। अभी पक्ष क्या हुआ, अभी इसे पक्षता आवश्यक क्या है विचार करना पड़ेगा, पक्षता से क्या होगा, इसे यहाँ पक्षता आवश्यक पर्वत तो बन्नीमान, पक्षता आवश्यक क्या होता है पर्वत, तो यहाँ अत्र स्वयं कन्यतया विश्रुतिपत्या लघुभूतया पक्षता आवश्यक न वृद्ध, अत्र ये प्राचीन का अनुमान, प्राचीन अनुमान है, अत्र तो अस्मिन अनुमान है प्राचीन अनुमान, क्योंकि प्राचीनों का प्रयोग करें कहा ना, अत्र प्राचीन प्रयोग, प्राचीनों का प्रयोग कितने प्रयोग है तीन प्रयोग, अत्र का था प्राचीन अनुमान, अनुमान प्राचीनों का प्रयोग में स्वयं कन्यतया विप्रतिपत्या लघुतया पक्षता आवश्यक हो जाएगा, स्वप्रसन्ना विमति विप्रतिपति, उसका स्वस्य स्वस्या विप्रतिपते नियामक है ना, नियता विप्रतिपति का नियामक, विप्रतिपति है संशय उसका नियामक, नियामक क्या है, उसका नियमन करने वाले विप्रतिपति में किसको रखा था पक्ष बनाया था, विप्रतिपति वाक्य में आया था ब्रह्म प्रमात्र तदाध्य सति सत्यन प्रतिचरण सिद्धिन, ये नियामक है, उसका जो नियामक प्रकृत अनुमान का पक्षता आवश्यक योग्यता संपादक, प्रकृत अनुमान में पक्षता आवश्यक योग्यता संपादन करने वाले, जो पहले कहा था विप्रतिपत्ति वाक्य ब्रह्म प्रमाण अतिरिक्त बाध्य सती सत्य न प्रतिधन सिद्धिन मिथ्या नवा परिकारिक निषेध प्रतियोगी नवा, तो विप्रतिपत्ति का नियामक हो गया प्रकृत अनुमान के जो पक्षता आवश्यक का योग्यता संपादन करने वाले, जो नियमन करने वाले नियामक कौन है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रमात्रित बाध्यत्व और चित भिन्नत्व सत्य ने प्रतिधरत्व, ये जो विशेषण दिया स्व विप्रतिपत्ति के नियामक के द्वारा नियत, उसे नियामक से नियत जो विप्रतिपत्ति, नियामक से नियत कौन हो गई विप्रतिपत्ति संशय, उसे विशेष केवल संशय नहीं, उसका नियामक से नियमित विशेषित जो पूर्वत संशय, ये मिथ्या नवा ये संशय, किसमें संशय का विशेष्य जो होगा वो होगा पक्ष, वो नियतया विमत विप्रतिपत्या, वो संशय विशिष्ट संशय का विशेष्य होता है पक्ष, पक्षता किसमें रहेगी संशय विशिष्ट में, पक्षता आवश्यक संशय हो जाएगा, लघु होता है ब्रह्म प्रमात्र तदाध्य सती सत्य में प्रतिपा सत्य सती चित भिन्नता में बड़ा कहेंगे उसकी अतिशय विमति, क्योंकि विमति का विशेष होगा पक्ष विमतम मिथ्या विशेष विमति का विशेष, तो विमति का विशेष पक्ष होने से पक्ष का आवश्यकता विमति हो जाएगी लघुभूतया लघुभूतया तत्त व्यक्तित्व आदि रूप लघु रूपये पक्षता आवश्यक कोई व्यवस्था नहीं। संशय से यदि पक्षता आवश्यक मानेंगे पक्षता आवश्यक तो संशय ज्ञान नायक लोग मानते उत्पत्ति के द्वितीय तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है, उत्पत्ति स्थिति नाश तृतीय क्षण में ध्वंस होता है ज्ञान का, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम क्षण सत्तम तार्किक लोग मानते हैं तृतीय क्षण में ज्ञान का ध्वंस हो जाता है। तो जब वो संशय पहले हुआ आगे शास्त्रार्थ विचार करें विपत्ति प्रति वाक्य सुना संशय होने के बाद अभी समय बंध आदि समय बंध है नियम है तुम्हें इसी मत को आश्रय कर बोलना अपशब्द प्रयोग नहीं करना शब्द का वर्ण करना ये सब व्याप्ति ज्ञान आदि होगा ऐसे करते करते पहले संशय रहेगा विपत्ति प्रति संशय रहेगा संशय नष्ट हो गया है भैया तृतीय क्षण में नष्ट हो गया संशय के ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर अनुमान कारण संशय रहेगा संशय तो नष्ट हो गया आगे नया संशय उत्पन्न हुआ अलग बात है जो संशय पहले विपत्ति प्रति वाक्य से हुआ था वो समय बंधा देना व्यवधाना तत्व अनुमान काला सत्य समय बंधा आदि समय बंध सभ्यता सभ्यों को वर्ण करना व्याप्ति ज्ञान आदि के द्वारा व्यवधानित व्यवधान हो गया व्यवधान से तृतीय समय संशय नष्ट हो जाता है तस्या तस्या कत्या विपत्ति प्रत्या अनुमान काल में रहेगा अनुमान काल असत्य अनुमान काल असत्य नहीं रहता है नहीं रहने पर संशय कैसे उसको पक्षता आवश्यकता मानेगी संशय जिसको होगा तो पक्ष बनेगा नहीं रहने पर भी उपलक्षणतया पक्षता आवश्यकत्व उपलक्षण होकर के पक्षता आवश्यक हो जाएगा संशय उपलक्षण का अभिज्ञान से भी इतर व्यावत काकव देवदत्त से गृह का उपलक्षण कवा उड़ जाएगा तो घर रहेगा काकवत देवदत्त से गृह अभिज्ञान से भी इतर व्यावत अन्य घर का व्यावत जैसे काक उपलक्षण हुआ ऐसे संशय नष्ट हो जाने पर भी उपलक्षण के ना पक्षता आवश्यक हो जाएगा कोई आपत्ति नहीं पक्षता आवश्यक संशय हो जाएगा। इसे विचार कर तार्किक में बहुत विचार किया गया संशय दो तीन क्षण व्यवधान होने पर भी अनियमित की इच्छा होती है अनियमित होकर के अनुमान किया जाता है इसे उसको ले करके हो जाएगा अर्थात उपलक्षण मान करके अनियमित हो जाती है इसे विमति को पक्षता आवश्यक माना। अभी विमति को पक्षता आवश्यक मानने का कारण होता है लघुभूतया लघुभूता है यदि पूरा लेंगे ब्रह्म प्रम आश्रित अबाध्य सत्य सत्य न प्रतिकृत्य सत्य चिदभिन्नत्वम ये पक्षता आवश्यक होगा इसमें किए ज्ञान कथन करने में बड़ा लंबा है उसके ध्यान लघु विमति कह दिया पक्षता आवश्यक किंतु ये विमति जो विकृति प्रति है संशय उसका परिचय कैसे होगा कौन सा संशय लेना जिस किसी संशय को लेना क्या पक्षता आवश्यक यहाँ जो मिथ्या को निश्चय करने के लिए संशय है प्रपंच को लेना व्यावहारिक प्रपंच को उसका परिचय का नियम को बोले जो ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य हो सत्य न प्रतिचय हो चिद बिना हो उसको तो लेना पड़ेगा। तो विमति संशय का विकृति प्रति का परिचय का घटक है पहले उपस्थित होता है ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य सत्य न प्रतिचय चिद भिन्न मिथ्या है अथवा नहीं है धर्मी का ज्ञान होने के लिए उपस्थिति के लिए ये सब विशेषण का ज्ञान आवश्यक है। विशेषण जैसे पर्वतों बनने वाले पर्वतत्व रूप विशेषण ज्ञान के बिना केवल पर्वत का ज्ञान नहीं होगा पक्ष तो पर्वत कहते समय सरल है जहाँ पक्ष बने बनाया व्यावहारिक प्रपंच को लेना तो विमति शब्द से तो हो जाएगा संशय का विशेष है पक्ष संशय किस प्रकार कहाँ संशय किस विषय में पहले पक्ष संशय कहने के लिए धर्मी कहना पड़ेगा धर्मी में उभय कोटि को कहेंगे धर्मी कहने के लिए व्यावहारिक प्रपंच लेने के लिए ये विशेषण देना पड़ेगा व्यावहारिक प्रपंच शब्द से कहेंगे तो तार्किक गुण को नहीं मानेंगे। प्रपंच तो प्रपंच पारमार्थिक और व्यावहारिक प्रपंच कहाँ से आया? जो व्यावहारिक प्रपंच है वो पारमार्थिक मानेंगे न्यायिक लोग नहीं मानेंगे? न्यायिक लोग पारमार्थिक मानते हैं या व्यावहारिक मानते हैं? पारमार्थिक सत्य मानते हैं। व्यावहारिक मानते हैं क्या? ये जो मिथ्या मानेंगे कहें व्यावहारिक पारमार्थिक है ब्रह्म। तो प्रपंच तो वो तार्किक लोग को सत्य मानने वाले ये पारमार्थिक है। अब व्यावहारिक प्रपंच किसको प्रपंच व्यावहारिक तो विशेषण कहा जाएगा? संभव व्यभिचाराध्यान स्याद अक्षर विशेषण। यदि संभव हो व्यभिचार हो तो विशेषण सार्थक होगा। जहाँ संभव नहीं वहाँ विशेषण सार्थक नहीं होता। कोई ऋषि तो अग्नि कहे अशी तो अग्नि संभव है नहीं। अब व्यभिचार होता है उष्ण अग्नि ये भी व्यभिचार नहीं होता। अग्नि तो उष्ण है इसे नशी थे ना नशे उसने ना वर्णी काफी विशेष थे। इसे संभव व्यभिचार हो तो विशेषण सार्थक होगा। आप व्यावहारिक प्रपंच करते तो कोई व्यावहारिक कोई अलग है पारमार्थिक को छोड़कर होता व्यभिचार होता तो विशेषण सार्थक होगा। इसलिए केवल व्यावहारिक प्रपंच प्रपंच कंस नहीं होगा। इसको कैसे कहेंगे? ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य सती। ब्रह्म प्रमात्रित से बाध्य कौन होता है? प्रातिवादी राज्य होता है। अब ब्रह्म प्रमात्रित से अबाध्य प्रातिवादी होगा नहीं। और ब्रह्म प्रमा किससे बाधित होता है? ब्रह्म का बाध किससे होगा? तुच्छ का बाध किससे होगा? तो जिसका बाध नहीं होता है अबाध्य ही है। स्त्री का बाध्य है और ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से बाध्य होगा। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्यम ब्रह्म में आएगा? ब्रह्म में आएगा? प्रातिभाषी रजू शब्द में आएगा नहीं? ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्व आया नहीं? ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य। ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य है बाध्य बाध्य व्यवहारिक अंश बाध्य हो जाता है। रजू करता है या नहीं आएगा? व्यवहारिक प्रपंच आएगा आएगा। ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य तो ब्रह्म में है तुच्छ में है। ब्रह्म में भी है तुच्छ में भी है। प्रातिभाषिक में व्यावहारिक प्रपंच में है। व्यावहारिक प्रपंच को लेना है और किस किस में अधिक है? ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्यत्व किस में अधिक है? व्यावहारिक प्रपंच छोड़ करके ब्रह्म में तुच्छ है। तो ब्रह्म को वारण करने के लिए क्या कहेंगे? चिद भिन्नम। और तुच्छ व्यावृति के लिए सत्य न सत्यतर। अब व्यावहारिक प्रपंच की व्यावृति होगी ब्रह्म प्रमात्रित से बाध्य है अबाध्य है? व्यवहारिक प्रपंच ब्रह्म प्रमात्र से बाध्य है अबाध्य है? व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म प्रमा से बाध्य होगा? व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म प्रमा से बाधित है? ब्रह्म प्रमात्रित से नहीं। तो ब्रह्म इतनी कहना पड़ेगा। तो शरीर से तो लघु है विमति तुम्हें उसका ज्ञान होने के लिए भी गौरव रखना नहीं क्या तो लेना पड़ेगा। इसलिए विप्रतिपत्ति संशय परिचय के घटक थे ना पहले उपस्थित होने से वही अवच्छेद कर लेना। अब एक पुस्तक नहीं देखो विप्रतिपत्ति के परिचय के संशय का उपस्थापित होने के लिए जो पहले उपस्थित होता है उसको लेना है। विमत्व में सर्व लाभ होते हैं किंतु प्रतिपत्ति गौरव है ज्ञान में गौरव है। विमत में सर्व सर्व से सर्वपत्र लाग रहे ज्ञान में गौरव है। इसीलिए पक्ष का अवच्छेद का मानना किसको? जो प्रथम उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होगा? ब्रह्म प्रमात्रित अबाध्य सति सत्य न प्रतिधर सति चिदिमतिवा विप्रतिपत्ति विषयता आवश्यकम एवं पक्षता आवश्यकम। विप्रतिपत्ति विषयता का आवश्यक विप्रति संशय संशय का विषय होता है पक्ष उसमें की विषयता विषयता का अवच्छेद कौन होता है? संशय में रहने वाले जो धर्म जो विशेषण पक्ष में रहने वाले जो विशेषण विषय विमत ये संशय विप्रतिपत्ति संशय संशय का विषय क्या पक्ष विमतम का क्या था विप्रतिपत्ति का विशेष्य विप्रति संशय का विषय हो गया विशेष्य उसमें रहेगी विषय विषयता विशेष्यता उसका आवश्यक हुआ पक्ष में रहने वाला धर्म। क्या धर्म है? ब्रह्म परमात्मित्वाध्यते सति सत्यम प्रतिष्ठा प्रसिद्धि चिन्हत्म, यही पक्ष का आवश्यक होगा। जो विप्रति प्रति विषयता का आवश्यक है वही पक्ष का आवश्यक है। पहले क्या था? धर्म से युक्त धर्म वाले पक्ष को विमत शब्द से लिया, विप्रति प्रति का विशेष्य को विमत शब्द से कहा था। वो केवल लाघव के लिए कहा था, सर्दी से तो लाघव है। अरे विमति क्या है? अपने नियामक से नियमित, विप्रतिपत्ति का नियामक है, विप्रतिपत्ति नियामक है। अनुदान पक्षता आवश्यक योग्यता संपादक जो विशेषण धर्म उसे नियमित विमतम कह करके पक्ष को लिया था। किंतु प्रतिपत्ति में गौरव है, ऐसे विप्रतिपत्ति विशेषता का जो आवश्यक होगा, विप्रतिपत्ति विशेष विमत पक्ष उसमें रहने वाले जो विशेषण है ब्रह्म ज्ञान इतर आवाद्य सती सत्य न प्रतिचार्य सती सिद्धि भिन्नतम, यही पक्ष का आवश्यक है। इसलिए विमतम कह करके पक्ष का निर्देश करने पर भी पक्ष का आवश्यक पूरा लेना है। प्राचान प्रयोग विमतम इति पदम विप्रतिपत्ति विषय का आवश्यक आवश्यक अभिप्रायण अदूषा। यदि सब ब्रह्म परमात्मित अबाध्य सती पूरा को पक्ष का आवश्यक लेंगे तो पक्ष ऐसे कहना चाहिए ब्रह्म प्रमात्रित्वाद्य चिलिभिन्न सत्य न प्रतिचरण मिथ्या, ऐसे कहना चाहिए। यदि पक्षता विच्छेदक करेंगे ब्रह्म प्रमात्रित्वाद्यत्व सत्य न प्रतिचर से चिलिभिन्न, तो पति के वाक्य में कहना चाहिए ब्रह्म प्रमात्रित्वाद्य सत्य न प्रतिचर चिलिभिन्न मिथ्या, ऐसे कहना चाहिए। तो कहते प्राचीन प्रयोग है, प्राचीन प्रयोग चली जो प्राचीन आचार्य का प्रयोग है विमत पद, तो वहां विमत पद भी विप्रतिपत्ति विषयता आवश्यक आवश्यक अभिप्राय है। विप्रतिपत्ति के जो विषयता का आवश्यक है आवश्यक क्या है? आवश्यक है ब्रह्म प्रमात्रित्वाद्य सती सत्य में प्रतिपत्ति सती चिदभिन्नत्व है आवश्यक। आवश्यक से आवश्यक होगा ब्रह्म प्रमात्रित्वाद्य सत्य में प्रतिचर चिदभिन्न, तो विप्रतिपत्ति विषयता आवश्यक आवश्यक इस अभिप्राय से विमत पद है। जो विमत पद दिया है उसका अभिप्राय क्या है? संशय का जो विशेष्य है विशेषता आवश्यक धर्म अवच्छिन्न को ही लेना, संशय का विशेषता पक्ष है उसमें रहेगी पक्ष का, उसका आवश्यक होता है विशेषता आवश्यक, अवच्छेद का अवच्छिन्न होता है पक्ष, पक्षता आवश्यक का अवच्छिन्न होता है पक्ष, तो विप्रतिपत्ति विशेषता आवश्यक अवच्छिन्न ही पक्ष होता है। इसी अभिप्राय से ही कहा गया विमतम, इसलिए पक्षता आवश्यक होगा पूरा ब्रह्म प्रमात्रित्वाद्यते सति तन्नप्रतिचरते सति चिद्भिन्नत्वम्। यहां तक जो विचार आया अभी पक्षता आवश्यक का विचार, लघु चंद्रिका का इसके ऊपर विचार क्या है? जो पक्षता आवश्यक का विचार इतने अंश तक जो लघु चंद्रिका ग्रंथ है टीका अद्वैत सिद्धि के ऊपर टीका है लघुचंद्रिका, इतने तक जो लघुचंद्रिका है यह आचार्य परीक्षा में इसके पाठ्यक्रम में है, इतनी की टीका है। टीका क्या है? लघुचंद्रिका। इसका अर्थ है पक्षता आवश्यक निरूति, पक्षता आवश्यक विचार आ गया, उसका पक्षता आवश्यक क्या उसका निर्वचन है। इसके ऊपर जो लघुचंद्रिका टीका है ये आचार्य परीक्षा में होने से उसको अलग पुस्तक कहीं छपाए, स्वामी योगिंद्रनाथ जी अंत में द्वितीय खंड अंत में दिया, उसको वो कभी चलाएंगे थोड़ा पुष्ट होता है न्याय पढ़ने पर। पक्षता के ग्रंथ तो अलग न्याय है, अद्वैत सिद्धि के जो पक्षता विषय कभी आया इसके पर जो अद्वैत सिद्धि मूल की टीका है लघुचंद्रिका, ये लघुचंद्रिका अंश आचार्य परीक्षा में है, परीक्षा में है लघुचंद्रिका। इतने पूरा लघुचंद्रिका का है टीका सबके ऊपर विचार में, इतने अंश जितने हो गया अद्वैत सिद्धि का ग्रंथ जितने पाठ हो गया इसके ऊपर जो लघुचंद्रिका टीका है वो टीका परीक्षा में है। उस टीका के ऊपर पुस्तक छोटे पुस्तक किसके पास है इसमें है ये टीका, उसी का विचार करेंगे थोड़ा सा, पहले करेंगे तो सौभागेंगे हम अद्वैत पढ़ने के लिए आए क्या आवश्यक करते हैं। अगर विचार करेंगे थोड़ा न्याय होने पर समझ जाएगा, दिमाग लगाने पर अच्छा ग्रंथ है, अभी शुरू हो जाएगा। इसमें मिथ्या साध्य क्या है, मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व क्या है इसके अंदर विचार है। मिथ्यात्व विचार करने के लिए अलग अलग मत है। पंचपादिकाकार ने कहा है मिथ्यात्व क्या है, विवरणकार ने कहा है, विवरणकार ने कहा है, चित्त सुखाचार्य ने कहा है, और आनंद भट्टार्थ ने कहा है। इसमें पांच पंच मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का पांच लक्षण है। आद्य मिथ्यात्व पंचपादुक्तम तत्व विवरण विजय चित्त सुखीय चतुर्थम सैद अंत्यम आनंद बोधजम। आद्यम सात पंचपादुक्तम, पंचपादुक्तम पंचपादिका ने कहा गया प्रथम मिथ्यात्व है। आगे दो मिथ्यात्व है तत्व विवरण विजय पंचपादिका की व्याख्या, पंचपादिका की व्याख्या विवरण है प्रकाशात्मक ठीक है। उनके द्वारा दो मिथ्यात्व का लक्षण है तत्व विवरण विजय द्वे चित्त सुखियम चतुर्थम सियाद। चित्त सुखाचार्य ने सप्त प्रतिज्ञा ग्रंथ में चतुर्थ लक्षण है विख्यात। अंत आनंद बोधजन आनंद बोध प्रत्यागत ने पंचम लक्षण कहा है जो न्याय मतरंग ग्रंथ में दिया। पांच मिथ्यात्व का लक्षण है, एक एक करके प्रथम पंचपादोत्तम लक्षण है। ननु किमिद मिथ्यात्म साध्य थे, मिथ्यात्व क्या है इसमें जो पंचपादिका में कहा गया न तावत मिथ्या शब्द अनुविरोचनीय का वचन इति पंचपादिका वचनात् सदसत्तानाधिकरणत्वरूपम् अनुविवाच्यत्वम्। मिथ्यात्व पंचपादिका में कहा है मिथ्या शब्द अनुविरोचनीय का वचन, मिथ्या शब्द क्या है अनुविरोचनीयता का वाचक ही, मिथ्यात्व मतलब अनुविरोचनीयत्वम्, मिथ्या अनुविरोचनीय अनिर्वचनीयता वचन मिथ्या शब्द अनिर्वचनीयता का वाचक है। यदि पंचपादी का वचन पंचपादी का वाक्य आया इसलिए प्रथम मिथ्यात्व है ये जो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय क्या है सर्वसत्व अनाधिकरणत्वम रूपम अनिर्वाच्यत्व, ये अनिर्वाच्यत्व है। मिथ्यात्व अनिर्वाच्यत्व साध्य क्या है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अनिर्वाच्यत्व, अनिर्वाच्यत्व क्या है सदसत्तानाधिकरणत्व, सदसत्तानाधिकरणत्व का मिथ्या है। ये सदसत्तानाधिकरण क्या है इसमें सत्य सत्य असत्य रूप विशिष्ट से अभाव, सदसत्तानाधिकरण तो नहीं सत असत्य करके तो करेंगे तो सत्य और असत्य दो आ जाएंगे। सत्य असत्य का अनधिकरणत्व प्रथम विकल्प है, सत्य रूप का अधिकरण नहीं होगा असत्य का अधिकरण नहीं होगा। अर्थात सत्य विशिष्ट असत्य का अभाव, सदसत्व जो दिया है सत्य का विशेषण असत्य मानो असत्य का विशेषण सत्य मानो, सत्य विशिष्ट असत्य ये विशिष्ट घट का अनधिकरण अनधिकरणत्व क्या चीज है घट का अभाव। अनधिकरण तो कहाँ है जहां घट अभाव है, जहां घट अभाव है वहां घट का अधिकरण चाहेगा ना अनधिकरण चाहेगा, तो घटा अनधिकरण तो घटा अभाव कहेंगे। सदसत्ता अनधिकरण तो कहते सदसत्व अभाव, सदसत्व अभाव का क्या अर्थ है सत्य विशिष्ट असत्य का अभाव, किसका अभाव सत्य विशिष्ट असत्य का अभाव इसको दे दिया। सदसत्व अनधिकरण तो रूप अनुवाचित जो है क्या है ये पूर्व विश्व खंडन करता है। मिथ्या का अर्थात कहेंगे सदसत्व अनधिकरण रूप अनुवाच्यतम इति न, क्यों नहीं तभी किम असत्य विशिष्ट सत्य अभाव, जो सदसत्व अनधिकरण रूप अनुवाच्यत्व पंचपादिका ने कहा गया सदसत्व अनधिकरण का क्या अर्थ है, सदसत्व का अनधिकरण अभाव, सदसत्व का अभाव का अर्थ असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव, ये प्रथम विकल्प हुआ। प्रथम विकल्प क्या हुआ सत्य विशिष्ट असत्य का अथवा असत्य विशिष्ट सत्य का अद्वैत सिद्धि में आया असत्य विशिष्ट सत्याभाव। इसके मूल ग्रंथ न्याय में तो उसे सत्य विशिष्ट जो दोनों बराबर सत्य विशिष्ट असत्य का अभाव को असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव को असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव ये प्रथम हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा है स सत्य अत्यंत आधार असत्य अत्यंत भाव रूपम धर्म द्वय सदनाधिकरणतम असत्यनाधिकरणतम सत्यानाधिकरणतम असत्यनाधिकरणतम। पहले सदसत्व को अलग करके उसकी द्वंद्व करके फिर अनाधिकरणत्व का अन्वय किया, अर्थात सदसत्व एक बना दिया, सदसत्व दोनों करके सत्व विशिष्ट असत्व करके उसका अनाधिकरणत्व अर्थ किया। अभी सत्य अनाधिकरणतम असत्य अनाधिकरणत्व दो लेना, सत्य अत्यंत अभाव असत्य अत्यंत अभाव रूप कितना अभाव हो जाए, जिसमें सत्य का अभाव हो असत्य का अभाव हो वही मिथ्या है, मिथ्या रजिस्टर को उसमें सत्य नहीं असत्य नहीं मिथ्या है। सत्य अत्यंत अभाव असत्य अत्यंत अभाव रूप धर्म द्वय द्वितीय विकल्प होगा। तृतीय विकल्प है आवश्यक सत्य अत्यंत अभाव सत्य असत्य अत्यंत अभाव रूपम विशिष्टम, दो अभाव में विशेष विशेषण कर दिया, दो अभाव का भी था। अभी सत्य अभाव विशिष्ट असत्य अभाव, सत्य अत्यंत अभाव विशिष्ट अत्यंत अभाव विशिष्ट असत्य अत्यंत अभाव, दो अभाव में एक विशेषण एक विशेष सत्य अभाव हो असत्य अभाव दो अभाव का भी था। तृतीय हो गया सत्य अभाव विशिष्ट असत्य का अभाव, सत्य अत्यंत अभाव सत्य असत्य अत्यंत अभाव एकदम विशिष्टम। प्रथम क्या है विशिष्ट है प्रथम, प्रथम जो विकल्प है विशिष्ट है क्या नहीं, विशिष्ट का अभाव असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव, प्रथम हो गया विशिष्ट का अभाव असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव। दूसरा क्या है विशिष्ट है अभाव है अभाव दो है, सत्य का अभाव असत्य का अभाव दो अभाव है। तृतीय है क्या विशिष्ट है अभाव है विशिष्ट, किसका किसके किसका विशिष्ट होगा, एक अभाव से विशिष्ट दूसरा अभाव। पहला सत्य विशिष्ट असत्य का अभाव का लेना, दूसरा है सत्य का अभाव असत्य अभाव दो अभाव का लेना, तीसरा है सत्य अभाव विशिष्ट असत्य अभाव, अभाव में विशेष विशेषण तीन विकल्प में विशिष्ट कौन है तृतीय है विशिष्ट, विशेषण विशेष कौन है नहीं तृतीय है विशिष्ट। विशिष्ट होने के लिए विशेष विशेषण क्या है सत्य अभाव असत्य अभाव, एक अभाव विशेषण अन्य अभाव विशिष्ट हो विशिष्ट होगा, असत्य अभाव विशिष्ट सत्य अभाव हो अथवा सत्य अभाव विशिष्ट असत्य अभाव, ये हो गया अभाव में विशेष विशेषण अभाव है विकृत हो गया दोनों अभाव, एक अभाव से विशिष्ट दूसरा अभाव, ये कौन सा विकल्प हुआ। और द्वितीय विकल्प क्या है दो अभाव, सत्य अभाव हो असत्य का अभाव अभाव दो, जिसमें सत्य का भी अभाव रहे असत्य का भी अभाव रहे दो अभाव। और प्रथम है सत्य विशिष्ट असत्य का अभाव अथवा असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव विशिष्ट का अभाव, विशिष्ट का अभाव कौन सा विकल्प है प्रथम। और अभाव में विशिष्ट अभाव में विशिष्ट कौन तृतीय, प्रथम अभाव विशिष्ट सत्य अभाव विशिष्ट असत्य अभाव, अब दोनों अभाव लेंगे अभाव दें ये हो गया द्वितीय, तीन विकल्प हुआ सत्य अत्यंत अभाव अत्य सत्य असत्य अत्यंत अभाव विशिष्टम। ये तीनों में क्या आद्य है, आद्य क्या है असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव, असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव कहें तो कहे ये प्रपंच में सत्य रहेगा जगत में नहीं रहता है, घट सन पट सन आकाशन सत्य सत्य है ना, नहीं चारित्रिक लोग सत्य नहीं मानते पूरा सत्य सत्य मात्र आधार है जगत ही, जगत में असत्य है क्या तुच्छ है, सत्य मात्र आधार है जगत ही, जगत में सत्य रहेगा असत्य रहेगा क्या, जगत में आकाश आदि में सत्य रहेगा असत्य रहेगा, असत्य विशिष्ट सत्य रहेगा जिसमें केवल सत्य रहता है असत्य नहीं रहता है उसमें असत्य विशिष्ट सत्य रहेगा, यदि सत्य भी रहे असत्य भी रहे तो असत्य विशिष्ट सत्य रहेगा मानेंगे, जगत में सत्य केवल रहता है सत्य मात्र आधार है जगत, ये जो जगत को मिथ्या कहते हैं उसमें सत्य है असत्य भी है क्या, तो सत्य मात्र का आधार में असत्य विशिष्ट सत्य रहेगा, जिसमें सत्य ही रहता है असत्य नहीं रहता है वह असत्य विशिष्ट सत्य रहेगा, असत्य विशिष्ट सत्य रहने के लिए पहले सत्य रहे असत्य भी रहे, सत्यमात्र आधार है, सत्यमात्र कहने का अभिप्राय असत्य नहीं है, जगत में असत्य सत्य है, केवल सत्य है, जहाँ केवल सत्य है असत्य विशिष्ट सत्य नहीं, सत्यमात्र आधार जगति असत्य विशिष्ट सत्य मध्य बोलना। यदि विशिष्ट अभाव कहेंगे क्योंकि एक के अभाव से विशिष्ट अभाव हो जाएगा, असत्य है क्या जगत में, तो असत्य नहीं तो असत्य विशिष्ट सत्य भी नहीं, विशेषण के अभाव से विशिष्ट अभाव है ना, नहीं असत्य है जगत में, असत्य का अभाव है, तो असत्य नहीं होने से असत्य विशिष्ट सत्य भी नहीं, ऐसा मानेंगे तो सिद्ध साधन विशिष्ट अभाव साधन नहीं, सिद्ध साधन, सिद्ध साधन क्या असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव कहेंगे, तो असत्य विशिष्ट सत्य तो है ही नहीं। एक पहले माध्यम में क्या है, वो अनिक का अभाव मानते हैं, असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव, अभाव का प्रति क्या होगा, असत्य विशिष्ट सत्य कहीं है, असत्य विशिष्ट सत्य कहीं है क्या, कोई बताए जिसमें असत्य विशिष्ट असत्य है, असत्य भी नहीं से प्रतियोगिता प्रसिद्ध है, प्रति प्रसिद्ध है, तुच्छ हो गया, तार्किक मत में तुच्छ प्रतियोगी का अभाव प्रसिद्ध होगा, प्रतियोगी तुच्छ है तो अभाव भी प्रसिद्ध नहीं, इसे असत्य सत्य प्रतियोगी नहीं होने से उसका अभाव भी प्रसिद्ध नहीं होगा तार्किक मत में, किन्तु माध्यम मत में अभाव तुच्छ का अभाव होता है, अत्यंत अभाव अलिक का माध्यम मत मानते, माध्यम मत में अलिक तुच्छ असत्य विचार का अभाव मानते हैं, मान से तुच्छ प्रतियोगी होने पर अभाव हो जाएगा, तो वो ठीक है विशिष्ट अभाव कहेंगे, तुच्छ असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव, विशिष्ट का अभाव असत्य विशिष्ट सत्य कहेंगे, असत्य विशिष्ट सत्य कहा है नहीं, तो असत्य के अभाव से विशेषण के अभाव से विशिष्ट अभाव, असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव इतने है ना, तो वेदांत यदि कहेंगे प्रपंच में असत्य नहीं होने से असत्य विशिष्ट सत्य नहीं रहा, तो क्या होगा सिद्ध साधन, हम तो कहा कि प्रपंच को सत्य मानते सत्य, आप क्या कहोगे असत्य विशिष्ट सत्य नहीं नहीं रहे, तो मिथ्या हो गया, असत्य नहीं रहने से असत्य विश्व सत्य ही नहीं रहा, विशिष्ट गाधा हुआ तो विशिष्ट गाधा हुआ हमसे मिथ्या हो जाए, प्रपंच प्रपंच सत्य है, सत्य रहता है, जिसमें सत्य रहता है उसमें आप कहेंगे सत्य रहने पर भी असत्य नहीं रहने से असत्य विशिष्ट सत्य नहीं रहा, तो हमको इष्ट है असत्य विश्वास तो नहीं रहता, सत्य ही तो रहता, जिसमें सत्य रहेगा उसमें असत्य विश्वास तो रहेगा क्या, नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सत्य तो रहा मिथ्या, इस पूर्व पीछे कहता है विशिष्ट अभाव साधन सिद्ध साधना, विशिष्ट किस विशिष्ट का अभाव, असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव, असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव क्यों हुआ, क्योंकि प्रपंच में असत्य नहीं, जहां असत्य नहीं रहेगा वहां असत्य विशिष्ट सत्य रहेगा क्या, असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव हो गया, अभाव हो गया तो क्या आपत्ति है, जितने सत्य है उसमें असत्य विशिष्ट सत्य का अभाव आपने अनुमान से सिद्ध कर लिया, कर लो सीधा कर लो, प्रपंच में सत्य हम मानते हैं, आपको तो असत्य विश्वास सत्य नहीं रहता है, इसमें मिथ्या, तो मिथ्या क्या हुआ, असत्य नहीं रहने से मिथ्या कह दो, ये तो प्रपंच हम मानते हैं, सबको इसमें मानते हैं, जो हमारा सिद्ध है हम क्या मानते हैं, पूरे किसी सत्य मानते हैं, असत्य विश्वास सत्य मानते हैं क्या, नहीं मानते, तो ही आप सिद्ध करो, प्रपंच में केवल सत्य रहता है मानते हैं, असत्य विश्वास सत्य मानते हैं क्या, नहीं मानते, असत्य सत्य का अभाव आप अनुमान से सिद्ध करो, तो जो हमारा सिद्ध है वही आप साधन करते तो सिद्ध साधन है, प्रथम पक्ष चला गया, द्वितीय पक्ष क्या है अभाव, असत्य का अत्यंत अभाव, असत्य का अत्यंत अभाव न द्वितीय, सत्य असत्य रहिता अभाव अपर सत्य आवश्यक में जागाता था, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, घट भी नहीं घटाभाव भी नहीं, घट नहीं रहेगा तो घटाभाव रहेगा है, घटाभाव नहीं रहेगा तो घट भी, और घट भी नहीं घटाभाव भी नहीं, दोनों किस होगा, सत्य नहीं तो असत्य रहेगा, असत्य नहीं तो सत्य रहेगा, सत्य असत्य रहेगा भाव अपर सत्य आवश्यक में, जहां सत्य नहीं रहेगा वहां असत्य, जहां सत्य नहीं रहेगा वहां सत्य रहेगा, सत्य असत्य एकाभावे अपर सत्य आवश्यक, एक से अभाव अपर से सत्यम आवश्यक घट और घटा भाव एक नहीं देगा तो दूसरा देगा या एक नहीं देगा तो दूसरा नहीं देगा। घट और घटा भाव क्या क्या है? घट दूसरा क्या है? घट नहीं देगा तो घटा भाव रहेगा, घटा भाव नहीं देगा तो एक नहीं देगा तो अगर अपर सबको आवश्यक है ना, और दोनों का अभाव कहा रहेगा? एक साल बता रहा घट भी नहीं घटा भाव नहीं ब्रह्म में अभाव नहीं तो घट रहेगा। इसलिए जाघाता जाघाते है सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, ये प्रपंच का आप मिथ्या कहते हो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा। जहाँ सत्य भी नहीं रहे असत्य भी नहीं रहे तो अपन सत्य आवश्यकता में जाघाता। अच्छा ब्रह्म निर्धारण में क्या नहीं, ब्रह्म निर्धारण में क्या है? कोई धर्म मानते हैं मन निर्धारण का, निर्धारण का ब्रह्म में सत्य रहेगा या असत्य रहेगा? दोनों नहीं रहने पर ब्रह्म मिथ्या है क्या? जैसे सत्य भी नहीं रहा असत्य भी नहीं रहा, दोनों नहीं रहने पर भी सत्य असत्य दोनों का अभाव होने पर भी ब्रह्म क्या है? सदरूप है, ब्रह्म सदरूप है ना नहीं। इसी प्रकार प्रपंच में सत्य असत्य दोनों का अभाव रहे प्रपंच सदरूप हो जाएगा, मिथ्या की स्थिति तो होगा। देखो निर्धर्म तो ब्रह्मवद सत्य राहित सदरूपत्व अमिथ्यात्वोपपत्त्या अर्थांतराच निर्धर्म का ब्रह्म निर्धर्म के ब्रह्मणि इव यथा निर्धर्म के ब्रह्मणि, निर्धर्म के ब्रह्मणि सत्यमस्ति असत्यमस्ति कहेंगे निर्धर्म के, जैसे निर्धर्म के ब्रह्म में सत्य असत्य दोनों का अभाव सत्य राहित्य भी या पाठे सत्य असत्य राहित्य भी पाठ भेद भी है। असत्यता का अभाव है ही असत्य भी नहीं है निर्धर्म होने का, सत्य असत्य दोनों का अभाव रहने पर भी ब्रह्म सदरूप है नहीं सदरूपत्व न तो ब्रह्म मिथ्या है अमिथ्या के उपगति ब्रह्म सदरूप मिथ्या नहीं हुआ अमिथ्या के उपगति। जिस प्रकार ब्रह्म सत्य असत्य दोनों के अभाव होने पर भी सदरूप है मिथ्या है क्या अमिथ्या, ठीक इस प्रकार जगत में भी सत्य असत्य दोनों का अभाव होगा सदरूप होगा अमिथ्या के उपगत्या। क्या सिद्ध करने के लिए अनुमान शुरू किया था? मिथ्या को सिद्ध करने के लिए, अभी सिद्ध क्या हुआ? अमिथ्या को अप्रकृता अर्थात अप्रतिसंपत्तार्थम अर्थांतरम न्याय सूत्र है। प्रकृता अर्थात प्रकृत अर्थ मिथ्या को सिद्ध करना, अप्रतिसंपत्तार्थम उसका विकल्प सिद्ध हो गया अमिथ्या को अर्थांतर हो गया अनभिकृत अर्थ सिद्धि यह गया। चरक संहिता में कहा अर्थांतरम नाम ज्वर लक्षण राशि प्रमेय लक्षण वा, जर का लक्षण क्या है पूछा और प्रमेय का लक्षण का ये अर्थांतर है। महाराष्ट्र में कहा गया काके पृष्ठे कोबिदारा नाचस्य, काके नहीं आम्र आम्र पृष्ठे कोबिदारा नाचस्य, आम्र के वृक्ष कैसे पूछा और कोबिदारा वृक्ष को देखा गया उन्हें को कोबिदारे पसंद आ रहे। तो ये अर्थांतराच जगत में मिथ्या को सिद्ध करने के लिए अनुमान शुरू किया प्राचीन आचार्य का अनुमान दिया, और आप सिद्ध करते मिथ्या को जो सत्य असत्य दोनों अभाव दो रहे असत्य का अभाव रहे असत्य का अभाव रहे, एक तो व्याघात जो से एक नहीं रहेगा फिर दूसरा रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा तो पहले रहेगा ये व्याघात है। और ब्रह्म निर्धारण होने के कारण उसमें सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, फिर भी ब्रह्म सदरूप है मिथ्या नहीं है। इस तरह जगत में सत्य भी नहीं रहे असत्य भी नहीं रहे जगत सत्रूप ब्रह्म जैसे सिद्ध हो जाएगा अमिथ्या सिद्ध हो जाएगा अमिथ्या तो अपोपत्या अर्थांतर हो गया। अच्छा और आगे दृष्टांत किसको दिया है? सुक्ति रूप में, सुक्ति रूप में देखना अभी दृष्टांत में साध्य हो जाता नहीं असत्व का अभाव सत्व का अभाव दोनों का अभाव होना चाहिए। सत्व क्या है? सत्यत्म किम अबाध्य तंत्रिका अबाध्य सत्य का तो अबाध्य तो सत्य सुक्ति रूप में अबाध्य है अबाध्य रूप सत्व का अभाव है सुक्ति रूप में अबाध्य रूप सत्य व्यतिरिक्त से सत्य है सुक्ति रूप में अबाध्य है क्या अबाध्य रूप सत्य का अभाव है सुक्ति रूप का अभाव होता है सुक्ति रूप का अबाध्य रूप सत्य व्यतिरिक्त से सत्य है सत्य व्यतिरिक्त हो गया बाध्यतिरूप असत्य बाध्यतिरूप असत्य अबाध्य तो क्या होगा सत्य और बाध्य असत्य क्या होगा बाध्य बाध्यत्व सुस्थिर जितने रहेगा बाध्यतिरूप असत्य का अभाव रहेगा नहीं जब अबाध्यतिरूप सत्य का अभाव अबाध्य तरीके सत्य का अभाव था रहा सूत्र बाध्य तरीके असत्य का अभाव रहेगा बाध्य तरीके असत्य का अभाव नहीं व्यतिरिक सिद्धिया व्यतिरिक नहीं रहा असत्य का व्यतिरिक सिद्ध नहीं रहा सूत्र में तो दृष्टांत में साध्य सिद्ध हुआ दृष्टांत में सत्य का अभाव असत्य का अभाव दोनों रहना चाहिए अबाध्य तरीके सत्य का अभाव सिद्ध हो गया किंतु बाध्य तरीके असत्य का अभाव सिद्ध है तो दृष्टांत में सूत्री को साध्य रहा साध्य वैकल्य दृष्टांत साध्य विकल साध्य वैकल्य तो दृष्टांत ही नहीं बनेगा ये द्वितीय पक्ष चला गया और तृतीय पक्ष क्या है सत्य भाव विशिष्ट असत्य भाव पर दो अभाव था तृतीय हो गया प्रथम अभाव विशिष्ट दूसरा अभाव सत्य भाव विशिष्ट असत्य भाव अभाव में विशेषण विशेष करके अतवन तृतीय क्यों नहीं सत्य भाव रहेगा तो असत्य भाव नहीं रहेगा असत्य भाव रहेगा तो सत्य रहेगा पूर्व पद व्याघात द्वितीय व्याघात तृतीय व्याघात है क्योंकि एक का असत रहेगा तो दूसरे का एक अभाव तो दूसरा रहेगा दूसरे भाव तो पहला रहेगा सत्य असत्य दोनों एक अभाव है पर सत्य होगा एक विशिष्ट होने के लिए क्या चाहिए दोनों रहना चाहिए एक अभाव विशिष्ट दूसरा अभाव होने के दोनों भाव रहना चाहिए दोनों भाव रहेगा क्या एक अभाव है तो दूसरे भाव देगा दूसरा अभाव तो पैदा नहीं जाएगा व्याघात है और इसे जैसे निर्धारण कर लेना नहीं सत्य नहीं रहा असत्य नहीं रहा इस जगत में सत्य विशिष्ट सत्य भाव विशिष्ट असत्य भाव आ जाएगा जब ब्रह्म में सत्य का अभाव असत्य का भी अभाव है निर्धारण को निकाल सत्य भाव विश्व सत्य भाव दोनों में रह गया अब ब्रह्म सदरूप है तो जगत में सत्य का भाव असत्य का भाव विशिष्ट हो गया सत्य भाव विश्व सत्य भाव तो जगत क्या होगा ब्रह्म के समान सदरूप सिद्ध हो जाएगा मिथ्या सिद्ध होगा अमित दिशा अर्थांत रहा और साध्य हो गया दिशा में सूत्र सूत्र में रहता है क्या सत्य अभाव विश्व सत्य भाव सत्य का भाव तो रह जाएगा अबाध्यत्व का अभाव बाध्यत्व रह जाएगा और बाध्यत्व का अभाव बाध्य असत्य रूप बाध्यत्व का अभाव रहेगा नहीं रहेगा तो साध्य वैकल्य जो द्वितीय पक्ष में था तृतीय हुई द्वितीय पक्ष में दो अभाव था तृतीय पक्ष में एक अभाव जो दूसरा अभाव दोनों विशेष से विशेषण हो गया तो दोनों असत्य वैकल्य से इससे यहाँ तो पूर्व पीछे हो गया इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा सत्य अत्यंत अभाव असत्य अत्यंत अभाव रूप धर्म दो विवचाया दो साधा एक पक्ष को माना सिद्धांत द्वितीय पक्ष सत्य अत्यंत अभाव असत्य अत्यंत रूप दो धर्म मानेंगे तो दो समझेंगे।